łapy w górę, całe pole. Wszyscy! Jest jedna rzecz, dla której warto żyć i nie zmienia się nic. Jeszcze jest jedna rzecz, dla której warto żyć i nie zmienia się nic. Dalej! Jest jedna rzecz, dla której warto żyć i nie zmienia się nic. Jezusa nie patrzyłem na tych, którzy się wybili. Bez przerwy śledziłem, jak zyskują nowe siły. Underground to dla mnie ekonomiczne przyczyny. Nieporadność promotorów, wydawców, ole czynny. Materiał zrobiony z własnej jest inicjatywy. Nielegal by najdłużej jest celusz i winy. Od dawna swoje robię, a wydawca oszukuje. Miłość do muzyki, twórczość tym wykorzystuje. Obiecuję, wypromuję, lecz na tym się kończy. Źle się rozpoczęło, lecz tak źle się nie zakończy. Jesteśmy od gadek, od podkładów, od koncertów. Od sumienek zmagań smutnych tych eksperymentów. Kiedyś niemożliwe było robić bez ekspertów. Beta, wideoklip, akustyk, posiak, kontakt z własnej inicjatywy. Tak potrzebna nam promocja, żeby słowa na tych bitach dotarły dzisiaj do was. Śmieją to radio, na koncertach z czarnej płyty. Wschodnie czy zachodnie, nowe rzeczy dziś tworzymy. Trudności przeskoczymy i do reszty dołączymy. Nikt z nowością nie przeskoczy, z konsekwencją kroczymy. Zarobinek daną ścieżką, z bagażem doświadczeń. Nieuczciwy skurwysyn nie pozbawił nas marzeń. I obyś się przeliczył, żebyś plecy zaliczył. Jak pies ogrodnika, szczerze będę ci dziś życzył. Czego biznesmeni z bazaru, nie wydawcy. Dajcie sobie coś pokój, szkoda waszej marnej kasy. Nie będziecie zarobacy, brak to profesjonalizmu. Po stwierdzenie was pozbawiam resztek optymizmu. I zawijam się do chaty, potrenować nowe katy. Zapisać parę słów, no i wypić zrobię za tych, którzy dzisiaj nie mogą, bo nie wyszli na swoje. Bo jak się okazało, szczędził ich wydawca knoje. A ty się nie wkurwaj, tylko przemyśl co tu mówię. Kochasz i wchod, no to pod nas są wytwórnie. Wszyscy jest jedna rzecz, na której warto żyć i nie zmienia się nic. Jeszcze jest jedna rzecz, na której warto żyć i nie zmienia się nic. Dalej! Jest jedna rzecz, na której warto żyć i nie zmienia się nic. Nie jeden mnie zapyta, po co ta kolejna płyta? Dla kasy chcesz się sprawdzić, z pierwszych stron gazet nie znikasz. To co było marzeniami, stało się rzeczywistością. Nagrywam, wydaje to dzięki umiejętnościom. Pytasz, czym się w tym kieruję? Do hip-hopu miłością i sprawny sentyment. Szalony 93, czas leci, a my jak małe dzieci. Czy pamiętasz te czasy, gdy Bill Baszwik tracił oko? Czasy Pidroka, kolejne lekcje, jego reminescencje. Czy pamiętasz to jeszcze? Dawcie zmienia sposób łączenia, mówienia, tą technika skojarzenia. Zobacz, boom! Ile szkół? Koniec lat 80. dla dzieciaków. Old school! To czas najlepszy i nie wie o tym każdy, że rap klasyczny się wywodzi z czasów tamtych. A dziś zakup się zrobi, chociaż nie jest tak najgorzej. Wielki powrót DJ-a, nowy pozytywny wzorzec i walka z pieniądzem, walka z komercjalizacją. Skazano na przegraną, ja przyglądam się tym akcjom. Finansowym motywacją, reklamą, prezentacją. Brawo, puszcza podwórko, teraz skóra i biurko. Powiany przemysł chmurką, z całą przyjemną formą. Rap globalny, sprzedajny, rap masowo uprawiany. XXI wiek przynosi wielkie zmiany. Po której staniesz stronie, bo hajs wyciągniesz łonie. Zanim skurwysynu położysz je na mikrofonie. Pasuje ci ten wybór i klipy autorników. Zawsze lepiej ubrani niż utalentowany. Ta. Ja stanę po drugiej stronie barykady. Nie zaakceptuję zmiany, na to nie przygotowany. W stylu brzmieniu dobrze znany, reprezentuję biedę od J do E. Zrzuć się rap pod i koszenie. Karton mata lata, b-boy leci i wymiata. DJ drapie, jest i gada. Ej, to asty swoje składa. Zależy mi na tym, ja nie stawiam tobie kitu. Całe życie w rykle kwitu. To druga część oblicza bardzo dobrych wyników. To zaangażowanie tych kilku zawodników. Nawijamy z gracją jak figury Cosmos City. Teraz bicie brawa, ja się najem, będę syty. Jest jedna rzecz, dla której warto żyć. Hipko! I nie zmienia się nic, wszyscy. Jest jedna rzecz, dla której warto żyć. I nie zmienia się nic. Dalej! Jest jedna rzecz, dla której warto żyć. I nie zmienia się nic. Opole! Siamano! Jeszcze raz wszystkich witamy! Witamy! Witamy! Witamy.